7กุกกุเรวัตติกสูตรว่าด้วยการประพฤติวัดเรียนแบบสุนัข78ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิคมของชาวโกลิยะชื่อหลิตทวัสนะแคว้นโกลิยะครั้งนั้นแลบุตรของชาวโกลิยะชื่อปุณณะผู้ประพฤติโควัดและชีเปลือยชื่อเสนิยะผู้ประพฤติกุกกะกุลวัดได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนายปุณณะโกลิยะบุตรผู้ประพฤติโควัดถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรส่วนชีเปลือยชื่อเสนิยะผู้ประพฤติกุกกะกุลวัดได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็แสดงท่าตะกุยดุดสุนัขแล้วนั่งณที่สมควรนายปุณณะโกลิยะบุตรผู้ประพฤติโควัดได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชีเปลือยชื่อเสนิยะผู้ประพฤติกุกกะกุรวัดนี้ทำสิ่งที่ผู้อื่นทำได้ยากกินอาหารที่เขากองไว้บนพื้นดินเขาสมาทานกุกกะกุรวัดนั้นอย่างสมบูรณ์แบบมานานแล้วคติของเขาจะเป็นอย่างไรพบหน้าของเขาจะเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสห้ามว่าอย่าเลยปุณณะเธอจะงดเรื่องนี้เสียเถิดอย่าถามเราถึงเรื่องนี้เลยแม้ครั้งที่สองนายปุณณะโกลิยะบุตรผู้ประพฤติโควัดก็ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชีเปลือยชื่อเสนิยะนี้ผู้ประพฤติกุกกะกุรวัดทำสิ่งที่ผู้อื่นทำได้ยากกินอาหารที่เขากองไว้บนพื้นดินเขาสมาทานกุกกะกุรวัดอย่างสมบูรณ์แบบมานานแล้วคติของเขาจักเป็นอย่างไรพบหน้าของเขาจักเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสห้ามว่าอย่าเลยปุณณะเธอจงงดเรื่องนี้เสียเถิดอย่าถามเราถึงเรื่องนี้เลยแม้ครั้งที่สามนายปุณณะโกลิยะบุตรผู้ประพฤติโควัดก็ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชีเปลือยชื่อเสนิยะผู้ประพฤติกุกะกุรวัดทำสิ่งที่ผู้อื่นทำได้ยากกินอาหารที่เขากองไว้บนพื้นดินเขาสมาทานกุกะกุรวัดอย่างสมบูรณ์มานานแล้วคติของบุคคลผู้ประพฤติโควัดและกุกกะกุรวัด79พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าปุณณะเราห้ามเธอไม่ได้แน่ว่าอย่าเลยปุณณะเธอจงงดเรื่องนี้เสียเถิดอย่าถามเราถึงเรื่องนี้เลยแต่เราจะชี้แจงให้เธอฟังบุคคลบางคนในโลกนี้บำเพ็ญกุกกะกุรวัดบำเพ็ญตนตามปกติแบบสุนัขบำเพ็ญจิตแบบสุนัขบำเพ็ญกิริยาอาการแบบสุนัขอย่างสมบูรณ์ไม่ขาดสายครั้นบำเพ็ญกุกกะกุรวัดบำเพ็ญตนตามปกติแบบสุนัขบำเพ็ญจิตแบบสุนัขบำเพ็ญกิริยาแบบสุนัขอย่างสมบูรณ์ไม่ขาดสายแล้วหลังจากตายไปเข้าไปเกิดในหมู่สุนัขหนึ่งถ้าเขามีทิฏฐิอย่างนี้ว่าเราจะเป็นเทวดาหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งด้วยศีลวัดตบะหรือพรหมจรรย์นี้ทิฏฐิของเขานั้นจะเป็นมิจฉาทิฏฐิเรากล่าวว่าคติของผู้มีมิจฉาทิฏฐิมีสองอย่างคือหนึ่งนรกสองกำเนิดสัตว์เดรัจฉานคุณนะกุกกะกุรวัดเมื่อใครประพฤติสมบูรณ์ย่อมนำไปเกิดในหมู่สุนัขเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วชีเปลือยชื่อเสนิยะผู้ประพฤติกุกกะกุรวัดถึงกับร้องไห้น้ำตานองหน้าต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับนายปุณณะโกลิยะบุตรผู้ประพฤติโควัดว่าปุณณะเราห้ามเธอไม่ได้แน่ว่าอย่าเลยปุณณะเธอจงงดเรื่องนี้เสียเถิดอย่าถามเราถึงเรื่องนี้เลยชีเปลือยชื่อเสนิยะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นี้ได้ร้องไห้ถึงเรื่องที่ พระผู้มีพระภาคตรัสกับข้าพระองค์แม้ข้าพระองค์จะสมาทานกุกกะกุรวัตนี้อย่างสมบูรณ์แบบมาช้านานแล้วแต่ข้าพระองค์ผู้เจริญนายปุณณโกริยบุตรผู้ประพฤติโควัตสมาทานโควัตนั้นอย่างสมบูรณ์แบบมานานแล้วคติของเขาจะเป็นอย่างไรพบหน้าของเขาจะเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่าเลยเสนิยะเธอจะงดเรื่องนี้เสียเถิดอย่าถามเราถึงเรื่องนี้เลยแม้ครั้งที่สองฉีเปลือยชื่อเสนิยะก็ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคแม้ครั้งที่สามชีเปลือยชื่อเสนิยะผู้ประพฤติกุกกะกุรวัตก็ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนายปุณณะโกริยบุตรสมาทานโควัตนั้นอย่างสมบูรณ์แบบมาช้านานแล้วคติของเขาจะเป็นอย่างไรพบหน้าของเขาจะเป็นอย่างไร80พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเสนิยะเราห้ามเธอไม่ได้แน่อย่าเลยเสนิยะเธอจงงดเรื่องนี้เสียเถิดอย่าถามเราถึงเรื่องนี้เลยแต่เราจะชี้แจงให้เธอฟังบุคคลบางคนในโลกนี้บำเพ็ญโควัตบำเพ็ญตนตามปกติแบบโคบำเพ็ญจิตแบบโคบำเพ็ญกิริยาอาการแบบโคอย่างสมบูรณ์ไม่ขาดสายครั้นบำเพ็ญโควัตบำเพ็ญตนตามปกติแบบโคบำเพ็ญจิตแบบโคบำเพ็ญกิริยาแบบโคอย่างสมบูรณ์ไม่ขาดสายแล้วหลังจากตายไปย่อมไปเกิดในหมู่โคอันหนึ่งถ้าเขามีทิฏฐิอย่างนี้ว่าเราจะเป็นเทวดาหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งด้วยศีลวัดตบะหรือพรหมจรรย์นี้ทิฏฐิของเขานั้นจักเป็นมิจฉาทิฏฐิเรากล่าวว่าคติของผู้มีมิจฉาทิฏฐิมี2 อย่างคือ1นรก2กำเนิดสัตว์เดรัจฉานเสนิยะโควัตเมื่อใครประพฤติสมบูรณ์ย่อมนำไปเกิดในหมู่โคเมื่อประพฤติบกพร่องย่อมนำไปเกิดในนรกด้วยประการอย่างนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วนายปุณณะโกริยบุตรผู้ประพฤติโควัตถึงกับร้องไห้น้ำตานองหน้าฉะนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับชีเปลือยชื่อเสนิยะผู้ประพฤติกุกกะกุรวัตว่าเสนิยะเราห้ามเธอไม่ได้แน่อย่าเลยเสนิยะเธอจะงดเรื่องนี้เสียเถิดอย่าถามเราถึงเรื่องนี้เลยนายปุณณโกริยบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ได้ร้องไห้ถึงเรื่องที่พระผู้มีพระภาคตรัสกับข้าพระองค์แม้ข้าพระองค์สมาทานโควัตนี้อย่างสมบูรณ์แบบมาช้านานแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเท่านั้นทรงสามารถแสดงธรรมโดยวิธีที่ข้าพระองค์พึงละโควัตนี้ได้และชีเปลือยชื่อเสนิยะผู้ประพฤติกุกกะกุรวัตก็พึงละกุกกะกุรวัตนั้นได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าปุณณะถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวนายปุณณะโกริยบุตรผู้ประพฤติโควัตทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่ากรรม4ประการ81ปุณณะกรรม4ประการนี้เราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วจึงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามกรรม4ประการอะไรบ้างคือ1กรรมดำมีวิบากดำ2. กรรมขาวมีวิบากขาว 3. กรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาว 4. กรรมทั้งไม่ดำและไม่ขาวมีวิบากทั้งไม่ดำและไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมกรรมดำมีวิบากดำเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ปรุงแต่งกายสังขารที่มีความเบียดเบียนปรุงแต่งวจีสังขารที่มีความเบียดเบียนและปรุงแต่งมโนสังขารที่มีความเบียดเบียนเขา